Zawsze nosi światło, Omar PZDeus. Zawsze, zawsze nosi światło, człowieku. Zawsze nosi światło, choć czasem nie jest mi łatwo. To nie wiąże się z wpadką, jeszcze pytasz się jak to? Często nie jest gładko, poważne rozmowy z matką. Dobrze znam to, niosę światło i tak jest de facto. To są fakty, nie bzdury, bury. Fury. W grę wchodzą szerokie spodnie, nie garnitury. Niebezpieczne podwóry, ciemne chmury, brudne mury. Grube sznury zaciśnięte na gardłach niektórych. A dlaczego? Bo nie wierzą w nas. Bo nie wierzą w nas. Omar Deus PZ, najwyższy czas. Noszę światło w sobie, moje istnienie daje jasność. Płomienie są sposobem, spełnieniem nigdy nie gasną. Dają rozgrzeszenie jak spowiedź. Światło rzuca cienie, które patrzą spod moich powiek. To przeznaczenie, to we mnie drzemie na zawsze. Zwykły człowiek, na świat codziennie patrzę. Z tym co mam w głowie walczę, świata nie zmienię. Nie jestem Bogiem, mogę pokazać drogę tym co nie wiedzą kim są. Bowiem korzenie mam, to że nie sam w to gram. Oznacza, może nie tam do bram zuch trafiasz. Nie widzisz światła, płomień teraz w garści cały świat ma. Ta rap gra, nam wystarczy by zostawić ślad. Na skruszonych charakterach, pseudogwiazdach, zmęczonych modelach. Światło drogę otwiera, 8-1 bandera. Zaciera ślady, wywiera presję, błyskam jak fresze. Jak światło przy kamerach, ciągle świecę. Jak latarnie na ulicach, świeci moja liryka. Wkładam w to serce, światło mam, więc nim świecę. Niosę światło właśnie dla tych, którzy go nie niosą. Ludzie płyną na tratwach, przygód życia fosą. Każdy może się poważyć, sytuacja się nadarzy. Nie narzucaj dużej marży, bo każdy o czymś marzy. Młodzi i starzy, pewno znają twarzy. Każdy zasma kogoś, kogo zaufaniem darzy. Pamiętasz miłe słowa, nadal pieprzę wszelkie fobie. Jesteś numer jeden, cały czas myślę o tobie. Iryczne paliwo, pali się w moich dłoniach tak jak łuczywo. Niosę światło na żywo, o dziwo, nawet dla tych, którzy na mnie patrzą się krzywo. Sieje ziarno, niosę światło nawet wtedy, kiedy widzę czarno. Ludzie do mnie garną, ludzi rzesza, tak jak do Mojżesza. Ja ich wstrzeszam, lecz nikiego nie pocieszam i co dnia noszę światło dla każdego nowego przechodnia. W mym rynku pochodnia to będzie mam myśl przewodnia. Blask dla tych, którzy chcą szybko wrócić do łask. Niech się modlą, zanim się do końca wszyscy spodlą. W popłochu lgną do mnie ze wszystkich stron, bo tłochu gdzie tłoczno, niech lepiej odpoczną. Od hajsu szaraczy, moje światło sprawia radość. Ale tutaj nikt nie taczy, tylko patrzysz ze snotą. Niech idą za myślą złotą, ja mam władzę i pewnie poprowadzę. Do świata utopii, gdzie deszcz porażek nie kropi. Gdzie światło ich smutek topi, tam gdzie nie trzeba kruszyć kopi. Tu na słonie wytropi, pięknie to brzmi, lecz to mrzonka. W pojedynkę jestem podobny tylko do pionka. Czasem sam jeden stoję naprzeciwko postronka. Kim jestem, pytasz? I co niosę? Światło człowieku, ja niosę je w głosie, w moich tekstach, rymach. W ogóle tym co tworzę, czy jestem w tym dobry? Nie wiem, być może, pilnuj się, bo wszystko zdarzyć się może. Świat nie zawsze w różowym kolorze, proszę zmień to Boże. Każdy swoje pole orze, jeden lepiej, drugi gorzej. Czy życie sobie ułożę i czy ktoś mi w tym pomoże?